de relacionar amb allò que estàs tallant, allò que estàs omplint, davant del qual encara no hi ha ni les paraules correctes. Probablement l'últim text de la Rosa Pobre, aquest far, parla d'aquests debats i d'aquesta dificultat també per anomenar les experiències que s'estan vivint, que en definitiva passa per una cosa que va ser essencial, que ve la revolució copernicana del 68, que va ser la consideració de que el personal era polític. És a dir, que la vivència, l'experiència personal formava part de la política i a la vegada qualsevol incidència de la política afectava el personal. Aquesta és, jo crec, la gran aportació que es concreta des de Kate Mitchell i moltes altres, es concreta en una mirada diferent respecte a la forma d'entendre i de viure la història, la política, la cultura, tot el que eren, d'alguna manera, les experiències biològiques, però, evidentment, també afecta el que era tota la qüestió relativa a la identitat, concretament a la identitat sexual, perquè forma part d'aquest debat també entre el personal i el públic. De quina manera es vivia l'experiència sexual i com això forma part en aquest debat de l'última producció, com això forma part, perquè quan estem parlant de sexualitat, estem parlant d'opció sexual, estem parlant d'identitat, però no pot estar parlant, i també estan parlant, i per derivació estan parlant de la construcció d'una ideologia, de la construcció també d'un escenari del qual la política ja està expressat des d'altres paràmetres que tenen a veure amb la desobediència que hem vist en les pel·lícules anteriors d'Anderson i d'Algaris, per exemple, que ja parlen d'aquesta concreció de la desobediència respecte a uns cànons i a unes dominàncies que són radicalment posades en qüestió, i quan diem radicalment posades en qüestió, és a dir, són moviments que en aquesta explosió excèntrica de la que parlàvem, en el fons, tant a l'arrel més íntima on s'assenta, on s'han assentat durant segles unes convencions i uns cànons que generaven un discurs que res tenia a veure amb l'experiència real de vida de les persones i sobretot de tots aquells i aquelles exclosos del gran relat, diguem-ne, androcèntric patriarcal. No sé. Havíeu de vosaltres, no? No sé. Sí, pensaments en veu alta, Més que... Potser seguint una mica amb aquesta pel·lícula i amb el que comentaves abans de la pel·lícula de Genet, no? De com hi ha un centre que es desplaça amb la manera de filmar aquella lectura. Com opera un discurs en aquesta pel·lícula de Far en aquest sentit, no? En aquest centre desplaçat? Bueno, jo crec que i això jo crec que es veu, es percep en les seves pel·lícules, no té un ordre de la mirada, és a dir, molt desobedient amb el cànon, amb els eixos clàssics de la mirada, fora de camp és importantíssim, la relació que estableix entre la construcció dels plans, el muntatge i també la relació a través dels moviments de càmera, és a dir, hi ha una relació molt estreta entre allò del que parla, allò que està registrat, aquell document històric que acaba sent un document d'arxiu i la forma que utilitza per fer-ho. No té cap pudor. Per ella és orgànicament la seva càmera i les imatges que enregistra orgànicament formen part d'aquest debat. Com a mínim, té una carnalitat tot el seu treball videogràfic, perquè som molt a prop sempre de les coses, inclús allà en Genet, és a dir, quasi sabem com transpira, no?, què és el que està... I no és una proximitat simplement de pla curt, és una proximitat de moviment dintre del pla, del que parlava l'Anna abans, com parlàvem de nau o d'estructura també, de com es perdeix la relació amb el fora de camp. És a dir, és orgànic, està allà ficada, en el mig d'allò, no està observant i elaborant un discurs d'allò. jo crec que aquí és on apareix, diguem-ne, la virtut del mitjà, també. L'Oletis parla molt del dispositiu tecnològic, com el dispositiu tecnològic té una força i té un nom i cognom. Sí, si us diria, el vídeo és molt diferent del 36, del 35, és molt diferent. La imatge no té res a veure, tot aquest vídeo que estem parlant de, el que em deia abans, vídeo obert, amb cinta oberta, era com un magnetòfon, jo us havia dit, i anaves amb allò carregat i clar, que no era tampoc la gravació de televisió, que era més, era molt més bruta, però sobretot, i clar, realment suposava la possibilitat d'estar dintre. En general, és estar assistint a una tensió, i aquesta tensió està... Per exemple, alguna de les coses que he treballat molt és la repetició, no tens por. El tema de la gestió del temps i de la informació no li fa cap por. El manifesto escú, per exemple, és, no sé si algú l'ha vist, no té cap problema, ella amb dictar i cap a poc a poc t'ensenyar els talleres, no sé, no, sinó que no li fa... Perquè això forma part de l'experiència, diguem-ne, del registre d'aquesta capacitat de convocar la substància de l'experiència, el que té a veure en relació també a la pràctica de les polítiques, i sobretot que després el feminisme de la diferència acabarà anomenant la política de la relació, no? És a dir, la relació entre dones o la relació entre persones és un acte polític, perquè és desobeir l'individualisme del mandat patriarcal, per exemple, no? I aquestes coses com ella les treballa bueno, perquè forma part d'això, d'aquest debat, no és algú estrany que està explicant sobre, no? Sinó, inclús no és Álvarez, eh? O sigui, Álvarez, per exemple, detecta una distància. Sí, una complicitat absoluta. Com explicaria jo la presència de Coretta King a Charleston? Probablement de la mateixa manera, eh? Total complicitat, total empatia, no. Crasopoulos forma part del que està passant. Jo crec que aquí és on hi ha... I no és una idea, sinó que és com ella enregistra des de la mateixa plata sopa. O com a mínim, jo ho percebo així. No té necessitat d'aclarir els plans. Ara me'n vaig una mica més lluny, ara faig un general o faig un pla conjunt i ara... No. Està allà al mig i el que t'ensenya és això. No, lligant tot aquest comentari amb una altra idea que em sembla que també és molt evident en aquestes, sobretot en les dues últimes pel·lícules, però també amb Nau, i que suposo que també observar-la amb altres pel·lícules de la vostra programació, és aquesta posada en escena o representació dels cossos, del conjunt de cossos, d'aquells cossos figurants que segons l'erupció del vídeo, governen, és una altra representació o una representació també transgressora de les onades, no? I en un context de discurs sobre l'apoderament social no només de minories, sinó de majories com les dones, no? I de grans moviments d'emancipació social i de lluita pels drets pels drets humans, aquest treball amb els cossos i amb la multiplicitat i la suma d'individualitat dels cossos, en el cas dels Sokolos és molt clara, no? Quan en realitat busca la diversitat dins del conjunt, més o menys que en altres discursos més conservadors serien considerats homogènics, no? I de fet, una mica el que fa Anderson també és, tot i que treballa amb materials aprofitats, els que ella, junta amb alguns que filma ella, també ella intenta buscar aquesta singularitat dintre, el que en l'ús més convencional dels llenguatges seria les masses indiferenciades i segurament liderades per homes, homes que amaguen que en realitat aquests moviments són homes homes i dones, però el camp està més elevat dones, no? I aquesta, i sobre per explicar això també s'ha de forçar aquests mecanismes del llenguatge, perquè sempre l'exemple més primigeni és el de la sortida d'obrers de la fàbrica dels Lumier o de l'Espanya Industrial, que fins que no li hem canviat el nom d'obrers per obrers i obreres, o treballadors i treballadores, era un supòsit muntat sobre una falsedat apreciativa, que allà aquest conjunt de persones que sortien de les seves fàbriques majoritàriament eren dones, que eren les dones que treballaven a les cadenes de muntatge de les seves instal·lacions, i alguns homes, però que diguem que en aquest forçar els llenguatges, aquesta, però suposo que és molt evident aquest esforç, ja no és dir esforç, però també ell està dins, com una càmera, o sigui, com una persona, com un càmera, una mica en tots els sentits, i a més amb aquesta càmera que a la vegada té un micròfon incorporat, la facilitat és extrema. Aquesta relació amb la vida, la mesura de la vida, no? És el discurs que dura 10 minuts, doncs 10 minuts. No tant, no. L'elipsis, quina funció té l'elipsis? Acomodar el temps a un temps productiu comprès per la normativització de la producció capitalista, de la producció patriarcal, etcètera. 10 minuts. 10 vegades el mateix. M'enrampo i no sé què dir. La risa, doncs sí, està allà. Tot allò és allò. I aquest treball cada vegada, com deies fa una vegada, és veritat, és aquest pensament sobre la massa, no? Tampoc és que entri en el detall de dir, mira, tu ets diferent de tu, i tu ets diferent de tu, i tu ets diferent de tu. Tampoc es recrea en una fisicitat dels individus, tampoc intenta distingir-los, però sí que el significa, i aquí, des de la significació, hi ha la dignificació. I quan aborda obsessions fora d'aquest camp, però quan Rosa Boulos parla de les activitats i de la diversitat de les dones, en tot el, no només en aquestes pel·lícules vinculades als moviments socials o als activismes, sinó quan explica aquesta diversitat superàmplia d'activitats que sustenten gràcies al treball de les dones, és exemplar en aquest sentit. O sigui que si teniu oportunitat de programar-les, podríeu fer un post de Rosa Boulos, perquè realment és molt, molt interessant. Algú de vosaltres? Hola! Hola! Si no podem seguir fora, una pregunta més o un comentari? Vol un comentari? Podem aplastar. Que la Noé era un gran obrint, no? Sí. No, no, l'he pensat, però hi ha tota una referència de la cultura de Barcelona, però en la teoria, i al final, doncs, a l'Àlvaro, que no tenia relació amb Tarragona, amb Bernat, no sé si podríeu fer... Bé, aquí una cosa que és molt curiosa en relació a les cineastes, és la resistència de la historiografia cinematogràfica a reconèixer genealogies femenines cinematogràfiques. No parlaven entre elles, no... Com a res cinematogràfic. Bueno, però hi ha, evidentment, un cap. Però sobretot cinematogràfic el que no se noti. No, el pensament compresa, no es pot notar. N'hi ha des del primer dia. És a dir, les relacions entre les cineastes, entre elles, quan actuen com a productores, quan actuen com a actrius, com s'han de directores, muntadores, etc., és tremenda. I en aquest cas hi ha un cercle molt divertit, que és la relació entre Bardà i Sara Gómez i l'Álvarez i els dos, tota l'escola cubana, inclús la manera en com es relacionen, o qui acaba sent Sara Gómez per Agnès Bardà i qui és Agnès Bardà per Sara Gómez, no? Però són les claus de la seva compromís en relació amb la formació, amb una manera d'entendre el cinema i tot el vincle a través de l'Institut de Cinematografia. I tota la relació també és veritat, té no solament amb el cinema cubà, sinó amb tot el que és després tota la cinematografia a favor del Black Power i de les entrevistes amb els Black Panthers. Vull dir que tot acaba... Sí, però tot això és negat. I, per exemple, es parla, ara posa vaja, però t'heu comentat, absurdes frenètiques, quan sentim parlar d'Agnès Varda com l'abuela de la Nouvelle Vague. No? Jo soc els pioners tota la vida i per això vas passant, no? De la nena de la Nouvelle Vague. Ja l'abuela, com es diria, el retiro ja fora, perquè... bueno, en fi, en aquest sentit és molt interessant analitzar també tot aquest recorregut i aquestes genealogies que es van apareixent en relació al que és la pròpia història del cinema. I com, per exemple, les sessions que fem en aquesta mateixa sala de documentalistes llatinoamericanes, aquestes relacions, i concretament les que hem passat recentment, que són totes contemporànies, evidentíssimament totes es coneixen, evidentíssimament la que no ha muntat per una ha muntat per l'altra i si no ha avaluat el guió. Ara tot això surt poc, certament. Bueno, hola. Sí, ho recordem que demà a les 8 tenim encara una altra sessió dedicada a la guerra del Vietnam, a les protestes contra la guerra del Vietnam i al film Mal lluny del Vietnam. Entrem demà.